Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah muhteremler konumuz Allah'tan ümit kesmeme meselesi. İnsan bazen aciz kalıyor insan. Aslında her zaman insan aciz. Fakat insan bazen aczinin farkına varıyor. Kul anında aciz olduğunu biliyor bazen. İşte o zaman kulun Allah'ın rahmetinden ümidini kesmemesi gerekiyor burada. Fakat tabi asıl mesele bu ayet-i kerimenin sebebini söylüyor. Bir insan ne kadar günahkar da olsa af edilmem diye inancı olmayacak. Hatta İslam ehli sünnet şeriatına göre, hükmüne göre, ahkamına göre Allah korusun bir insan Allah'tan ümidini keserse neuzübillah dinden çıkıyor muhtemelen. Bakınız. Yani bir kişi ben çok günahkarım, Allah beni affetmez diye inansa ve inancı olsa o kişi Allah korusun dinden çıkıyor, imanı gidiyor kişi Allah korusun. Yine bir kişi kendine güvense, yani Allah beni azap etmez diye güvense o da imanın çıkmasına sebep olabiliyor böyle şey. İkisinin ortası olacak kişi de böyle. Ortası olacak kişi de hem insan korkacak, hem kişi korkacak, Allah azap ederse diye korkacak, hem de ümidi olacak. Yani insan kendini tam orta görecek. Bir tarafında cennet var, karşısında cehennem var. İnsan da bunun tam ortasında. Böyle yaşama gerekiyor. Uhud Harbi'nde Hazreti Hamza şehit eden Vahşi diye biri. Kendisi aslı Habeşli, fakat köy olarak satılmış, Mekke'ye getirilmiş. Mekke'de köleydi. Sırf kölelikten kurtulmak için Hazreti Hamza'yı öldürmeye karar verdi. Tabi Hazreti Hamza kılıç savaşında yani bir numaralı kişiydi, öndeydi. Bunu göze alamadı. Bunun üzerine iki ucu keskin, sivri bir hançer aldı. Bununla saklana Hasan Hamza'nın devamlı peşini takip etti. Tam kendine göre fırsatını buldu. Arkadan bu hançeri attı. Hamza arkasından vurdu. Ve koştu ondan sonra düşünce Hasan Hamza. Göğsünü yardı. Bağırsaklarını dışarı çıkardı. Yani gerçekten çok büyük cinayet işledi orada. Sonra bu cinayetine karşı olarak kölelikten kurtuldu. Çok daha ödül aldı. Para, pul, böyle muazzam mücevher de aldı. Hem kölelikten kurtuldu, hem mal sahibi oldu. Ama bir şeyi kaybetti, huzurunu kaybetti, huzur bulamadı. Köleyken daha huzurluydu köleyken. Kölelikten kurtuldu güya, mal da oldu, hür oldu. Ama huzurunu kaybetti. Uhud Harbi'nde Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri bazı kişilere peygamber lanet etti peygamber Uhud Harbi'nde. Yani sayılı böyle toptan değil müşriklere de Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Uhud Harbi'nde bazı tek tük kişilere, müşriklere lanet etti. Dedi ki sahabeler, ya Resulallah, neden Vahşi'ye lanet etmedin? Onu neye ayırdın Vahşi'yi? En büyük cinayeti o işledi. Amcın Hamza'yı öldürdü ya Resulallah. Hem de çok feci şekilde onu öldürdü. Neye Vahşi'ye lanet etmedin? Sordular. Peygamber şöyle buyurdu. Miraç gecesinde Vahşi ile Hamza'yı kol kola cennete girerken gördüm buyurdu derler. Henüz Davut Harbi olmadı tabi o zaman da. Daha Mekke döneminde Miraç oldu. Bakın her şey ezelde takdir olmuş muhtemelen. Yani ne olacağını Mevlam biliyor böylece. Öyle cevap verdi bakınız. Hamza ile Vahşi'yi kol kola cehenneme gelirken gördüm buyurdu. Yine de iman edecek. Demek ki o da gerçek sahibi olacak. Peki sonra Vahşi imana geldi mi? Mekke'nin fethine kadar gelmedi. Müslüman olma Mekke'nin fethine kadar. Mekke'ye mükerreme feth olduğu zaman Mekke'den korktu, kaçtı. Duramadı Mekke'de. Oraya gitti, buraya gitti, gurbet ellerinde. Fakat nereye gitse sanki dünya bir mengene. Onu sıkıyor dünya. Kocaman dünya ona dar geldi böyle. Dar geldi dünya, sıkılıyor. Muazzam patlıyor. Müslüman olmak istiyor. İşi iman diye yanıyor. Yalnız artık beni Allah affetmez diyor. Ben peygamber amcasını öldürdüm. En büyük cinayet işledim. Allah beni affetmez diye bundan korkarak imana gelmiyor. Sonra okuyacağım ayet-i kerime var inşallah. Bu ayet-i kerime nazil olunca ümide kapılıyor. İnşallah diyor Rabbim beni de affedecek diyor. Ümide kapılıyor ve tebdili kıyafet ile tanımayacak bir şekilde girerek Medine'ye geliyor. Mescide girdi Medine'de. Selam verdi peygamberimize. Peygamberin selamını aldı. Tabi peygamberi tanıdı ama o tanımadığını zannediyor o anda. Sordu peygamberimize. Ya Resulallah, bir kişi Allah'a peygamber düşman olsa, bir kişi peygamberle savaşsa, bir kişi peygamberin amcasını en yakını öldürse, Allah onu affeder mi? Peygamber tabi affeder. Evet, affeder. Haş Allah'ın kimse kini yok. Allah da yarattı. Peki sonra bu günahına karşı kefaret olarak ne yapması gerekiyor o kişinin? Yani kısasa öldürülmesi mi gerekiyor? Ne yapması gerekiyor? Yani Allah affedecek, imana gelecek ama imana geldiği anda yalnız imana gelmek ile tevbe etmek ile işi bitiyor mu? Buna ne ceza gerekiyor ya Resulallah? Kısas filan. Peygamber diyor ki, imana geldiğin bir kişi, iman önceki günahı hepsini yıkar götürür. Onu affeder. O zaman çok seviniyor artık tabi. Ya Resulallah, işte ben Vahşiyim. Böyle üzerine bunu söylüyor. Peygamber aslında tabi imana geldi. Oradaki kelimeşleri getirdi. Elhamdülillah gerçek Müslüman oldu. Bir de bunun ötesinde ona Rabbim imtihan olarak bir şey verdi Rabbim, imtihan olarak. İçinde aşk-ı Resul denen hal böyle, aşk-ı Resul. Bir muhabbet, sevgi vardır. Bir de ötesinde aşk vardır. Sevgi gene normaldir. İnsan çok sever, hoşuna gider, yanına almak istemez. Fakat aşk yakar kalbi. O kişinin benzi sararır, kanı sararır, hatta kararır bile. Ve ateştir, aşk. İşte Vahşi'nin kalbine peygamber aşkı geldi. Aşk-ı Resul, o hali geldi. Peygamberi görmeden duramıyor. Sürekli mescitte, hep peygamberimiz etrafında. İşte imtihan tabi bu ya. Peygamber dedi ki Vahşi'ye bir gün, Vahşi, sen Medine'den durma. Sen buradan peygamber işareti parmağıyla o tarafa git. Yemame'yi gösterir. O tarafa git. Tabi emir Resulullah'tan içi yana yana böyle. Yani ete kemiğin birbirine ayrılması gibi Resulullah'tan böyle içi yana yana yana ayrıldı ki Yemame'ye gitti. Tabi hikmeti sonradan meydana çıktı. İşte Yemame savaşında yalnız peygamber çıkmış ortaya. Müslümet-i Kezzab diye kafir çok da etrafından tarafta toplamış. Büyük savaş oldu Hazreti Bekir'in zamanında. O zaman Vahşi Hamza Hamza'yı öldürdüğü aynı hançer ile aynı usulü takip ederek yalnız peygamberi öldürdü. Onu öldürdü. Herhalde bir anda savaşta kazanılmış oldu. Şimdi gelelim bu ayet-i kerimeye muhteremler. Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman, peygamberimize geldiği zaman, peygamber şöyle buyurmuş sahabelerine. Eshabım, Rabbim öyle ayet bana gönderdi ki, bütün dünyanın daha hayırlı. Öyle ayet-i kerime. Yani Müslümanların, sahabelerin en sevinçli olduğu an. Ayet-i ilk onu okunduğu zaman. Mevlamız buyuruyor, sebillah. Kul. Kul, Kur'an'da çok vardır kul kelimeleri. Bunlar Allah tarafından peygamberimize emir. Yani ya Habibim, ya Muhammed'im, ya Resulüm, sen söyle anlamında. Kur'an'da çok geçiyor. Allah Teala bazı Mevlam kendi buyuruyor. Ey müminler, şöyle yapın diye. Bazen Rabbim böyle emretmiyor da Mevlam peygamberimize buyuruyor. Kul. Ya Habibim sen söyle. Bunun ne hikmeti var tabi acaba? Tabi bir şey Kur'an'da boş değil. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri namaz kıldırmak üzere mihraba yürüyor. Yani Hazreti Bilal kâmet diyor. Resulü Aleyhisselam Hazretleri de İmam tabi olacak mihraba yürüyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri mihraba doğru arkadan yürürken bir kişi uzanmış yatıyor. Uyuyor. Peygamber onu gördü. Yattığını gördü. Peygamber yandan geçti. Ona peygamber bir şey demedi. Az ileride hastalığı oturuyordu. Hastalığı gitti dedi ki ya Ali bak arkada bir kişi var, uyuyor, onu uyandır, kaldır, namazı kılsın. Hastaya gitti, o kişiyi tabi kaldırdı, uyandırdı. O da koştu, gerekeni yaptı, namazı kıldı. Yalnız Hazreti Salih bu işe biraz şaşırdı, teaccüp dönüyor bana. Acayibine gitti. Geldi Peygamberimize, ya Resulallah, her türlü hayırlarda sen en öndesin ya Resulallah. Bu kişiyi yatarken gördün sen ya Resulallah. Uyuduğunu gördün. Yanından geçtin. Sen bunu kendini uyandırmadın da niye beni gönderdin ya Resulallah? Acı hikmeti ne bunun? Bakın cevap şu Peygamberimizden. Dedi ki ya Ali, ya Ali. O gün şu anda uyuyordu. Eğer ben onu uyandırsaydım, kalk namazı uyandırsaydım, belki uyku sersemliği ile benim farkına varmadan bana ters cevap verebilirdi. Beni tersleyebilirdi. Bir peygamberi terslemek, hakaret varan söz söylemek küfürdür. Dine çıkabilirdi. O anda evet gördüm uyuduğunu, uyandırmak istedim. Fakat o kişi uykusu ağırdı biraz. Zaten kâmeti duymadı. Uykusu ağırdı. Uykudan zor kalkacak, gözünü açmadan bana ters cevap verirse, imandan çıkmasın benim bir sahabem korktum. Onun için sana haberim seni gönderdim. Şöyle buyurdu. Ya Ali, eğer sana ters cevap verseydi, bir şey gerekmez. Arkadaşsınız. Hepiniz sahabesiniz. Bir şey gerekmez. Ama Allah Resulullah'a hakaret küfre gider. Buyurdu. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz de yani Kur'an-ı Kerim çok tatlı bir şey tabii. Hatta çok tatlı az geliyor da yani Allah kelamı Celle Şanı tabii. yani maddi, manevi, ruhsal her açıdan Kur'an-ı Kerim her şeyi tatmin eden bir Allah kelamı. Mevlam bakın bazen böyle buyuruyor. Kul. Habibim sen söyle. O zaman direkt bir bunda bir başka kural geliyor bunda şimdi. Ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim. Aklına Mevlam buyuruyor. Kul. Habibim Muhammed'im söyle. Ya ey uyarı. Ey nefislerine israfta ileri gidenler. İsraf aşırı, aşırı. Yani günahta, her türlü günahlarda en çirkin günah işleyenler. Haddi aşanlar. O kullarıma söyle. Hayır, burada Mevlam gene kulum buyurdu ama. Yani bu ayet-i kerime müfessirler için böyle, tam büyük müfessirler için muazzam bir kaynak olmuş oluyor. Demek ki bir kişi ne kadar günahkar da olsa, Allah-u Teala'yı inkar etmediği müddetçe Allah yine kulu. Mevlam buyuruyor. Kul ya ibadiye. Buradaki ye, ya-i nisbiye deniyor buna. Sülh Habibim, ey benim kullarım. Hangi kullarım? Ellezine esrefu, öyle kullarım ki esrefu israf ettiler. İsraf, aşırılık. Aşırı gitti günahlarda. Bu günah kime karşı? Ala enfüsihim, kendi nefsine karşı. Yani nefsine zulmediği kişi ediyor. Peki şimdi bunlara ne? Rabbimin hitabı nedir? La taknatu min rahmetillah. İşte hikmet bu anlamda. Mevla buyuruyor. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Emir bu işlem bu. La, la nafiye bu. Neyi hazır? Neyi? Emir sigasıyla geliyor. Allah Teala burada emrediyor. Allah burada emrediyor. Ey günahta çok aşırı gidenler, nefsine zulmedenler, sizler de Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz Mevlam buyuruyor. İşte bu ayet-i kerimeye geldiği zaman, o zaman vahşi bir bağırmış. Daha Müslüman değil vahşi yani. Mekke'de o zaman vahşi, bu ayet-i kerimeyi duyunca ayetin geldiğini, o zaman vahşi bir bağırmış böyle. Allah diye bağırmış böylece. Demek benim böyle Rabbim var demiş. Beni de affeder Rabbim demiş böylece. Ümide kapılmış. Medine'ye gelin muhtemelen. Şimdi israf deyince tabi bir açalım bunu biraz inşallah. İsraf muhteremler her şeyde haram oluyor israf. Bazen de mekruha da girebiliyor. Mesela bir insan ömrünü boş harcarsa, ömrünü israf. En büyük kayıp bu işte böyle. Ömrü israf. Şimdi bir kişinin diyelim bir torba altını var. Yani demir, maden olarak örnek verelim. Bir kişinin kaldıramayacağı kadar, sırtın taşıyamayacağı kadar çuvalda, torbada altını var. Bu kişi bu altınlarını, torbasını sırtına yüklenmiş giderken buna biri haber verse, bağırsa, bak çuval delinmiş, altınlar dökülüyor diye, bu kişi ne yapar diyorlar alimler? Çıldır diyor, eyvah! Altınların düşüyor böyle. Hemen geri döner, araştırır onları. Ama diyorlar insanın ömrü de belirli. Yani nasıl altınların sayısı belirli ise insan ömrü o da belirli ama ya. Aslında her nefes bir altından çok ama çok daha değerli nefes. Çünkü her şey bu dünya ömrüne bağlı muhtemelene bakınız. Yani biraz düşünün şey Allah için düşünün böyle şey. Bütün geleceğimiz, ebediyetimiz dünyadaki ömrümüze, nefeslerimize, vaktimize bağlı. Burada ne kazanabilirsek, öbür alemde, kabirde, mahşerde, sırata, cennette onları bulacağız inşallah. Kesin bu. Şimdi biz ne yapıyoruz Allah korusun? Sırf vakit öldürmek için, zaman geçirmek için bomboş sözler, yani günah bile olmasa, günaha girecek bir söz, bir iş yapmasak bile ama vakti öldürmek, altından değerli nefeslerimizi tüketmek boşu boşu nedir? İsraf, israf muhteremler. Çünkü geçen günler geçti. Ne kaldı, ne kadar kaldı geriye? Bilemiyoruz. Uzun Mevlam bunu bildirmiyor. Ne kaldı bilemiyoruz ben işte. İnsan belki son günlerinde, belki son nefeslerimizdeyiz. Bilemiyoruz. Bunun için önce ömrü, yani vakti, nefesleri boşa harcamamak, bunları israf etmemek. Hatta en güzeliyle değerlendirmek. Yani kişi boş vakti var, o anda Allah'a bir şey yapabilir, bir düşünmesi gerekiyor. Acaba Allah katında en güzeli hangisini yapayım diye. Bu işin sahabelerin her biri öyleydi. Yani sahabelerin her biri öyleydi böyle. Durmadan Allah yolunda, namazda, oruçta, cihat, her şeyde böyle çalışıyorlar. Ama doyamıyorlar, korkuyorlar ki bir nefesleri boşa gidecek, korkuyorlar. Geliyorlar Peygamberimize, ya Resulallah, eyle amali ehtali indallah. Bak hep soruları bu. Ya Resulallah, hangi amel Allah katından daha üstün, daha faziletli? Bak. Şimdi tabii her şeyin dünyada bir örneği var. Mesela bir kişinin bir parası var, sermayesi var. Emekli olmuş mesela, daha genç de, sağlığı da var. Masrafı da var epey, çoğuşu da kalabalık. Bir iş yapmak istiyor parasıyla. Ne yapar bu kişi? Önce bilene bir danışır. Acaba ne yapsam? Kişi ne yapar? Hangi iş daha karlıysa onu yapar değil mi muhteremler? Elinden geliyorsa, becerebiliyorsa ne yapar? Daha karlı, kolay bir iş varken kişi boş, ufak işe uğraşmaz muhteremler. Demek ki en büyük israf ömür sermayesini, bu nefeslerimizi boşa tüketmek Allah korusun. Yani elden geldiği kadar inşallah Teala muhteremler, buna çalışalım inşallah Teala. Sonra tabii malı israf. Efendim mal benim. Bak kimsenin bir şey yok muhteremler. Hiç ama kimsenin bir şey yok. Kimin bir şeyi var? Kim ki artık ne götürebiliyorsa onlar onun. Götüremiyorsun, senin değil ki, olsa götürürdün oraya. Götüremiyorsun. Ne gidiyor dünyanın ahirete? Bir tek kefen. O da ahirete ulaşmıyor ama. Kabirde de çürüyor ama. Kişinin mahşer günü kalktığı zaman kefensiz kalkıyor. Yani çıplak kalkıyor insan böylece. O anda elbise yok. Ya muhtemelen bakınız. Yani kabrimizden kalktığımız zaman kişiye doğduğu gibi çıplak kalkacağız. Orada elbisesi verir mi böyle şey? İnsan haş hayvan değil ki insanın deri tüy olsun böyle, insana böyle tüy olsun. Bunun için çıplak kalkacağız. Demek ki kefen de mahşere kadar gitmiyor. Mezara orada çürüyor, mezarda çürüyor. Sonra muhteremler, tabii Allah korusun, günahlara dalmak, günah işlemek, yani gerçekten şöyle insan bir düşünse çok korkunç bir şey günah işlemek. Bir gün Medine dışından bir Arabi, yani çöl yaşayan bir kişi Medine'ye geliyor, iman etti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Tabii Peygamberimizi gördüğü için hemen o anda sahabe makamında çıkıyor kendisi. Yani o imandaki mertebeyi eriyor. Artık ayrılıp gidecek, evine gidecek. Meşten çıkacak. Peygamber'e sordu. Dedi ki, ya Resulallah, ben dedi cahiliye döneminde İslam'dan önce işte çok günah işledim ya Resulallah. Tabi peygambersi dönem. Fetret dönemi deniyor. Cahili dönemi. Yani kimse helalını bilmiyor. Ya Resulallah, ben çok günah işledim. Ne olacak günahlarım şimdi? Şimdi adı cemaatimiz müminler günahlarını, yani günahı yaptığı eski günahlarını müminler, o günah küçük bile olsa onu dağ gibi görürler. Peygamberimizin buyurması, hadis-i şerif yanında. Bakın dikkat buyurun. Demek ki gerçek müminler, uyanabilen müminler ama, Allah'a yönelen, ahirete imanlara yakın makamına gelen müminler. Bu müminler, bunlar kendilerinin nefislerini muhasebe edince, eski günahları akıllarına gelince, günahların her birini bir dağ gibi görürler. Resulullah böyle buyuruyor. O kişi de sanki böyle dağın altında dağını eziyor. Yani kemikleri çatır çatır çatır diyor kemikleri. Öyle görür buyuruyor. Günahından korkar, onun yükünü kaldıramaz. Münafıklara gelince, onların da günahı ne kadar büyük de olsa yaptığı günahı, onunla günahlarını yüzüne konan bir sinek gibi görürler. Sinek gibi görürler, küçük sinek böyle. Yani şey böyle üfledi mi ya da elini yaptı mı, o kovarım. Yani bir estağfurullah derim, afolu veririm. Öyle görürler bu derler. İşte Allah korusun, eğer bir kişi günahlarının böyle dehşetinden korkmazsa, insan günahını küçük görürse, münafık alamet muhtemelen. Allah korusun böyle şey. İşte bu tabi Medine'ye gelen bu Arabi'de iman etti elhamdülillah. Tabi gerçek ihlaslı sahabe oldu. Ama o anda bir murakabeye böyle, yani o kişinin geçmişi onun göz önüne geldi. Allah inandığı için böyle. İmanın yakına geldi ve soruyor. Ya Resulallah, ben çok günah işlemiştim cahiliye döneminde. Ne olacak onlar? Korktu. Ne olacak onlar ya Resulallah? Peygamber diyor ki, korkma, üzülme. Sen elhamdülillah iman ettin, Müslüman oldun. Allah onları affedecek inşallah. Peki ya Resulallah. Birkaç adım gitti, durdu, geri döndü. Ya Resulallah, ben o günahları işlerken Allah beni görüyordu değil mi? Tabii görüyordu. Şey bir durdu, düşündü, tefekküre daldı ki Allah onu görüyor, Allah onu biliyor, Allah huzurunda günahlar işleyebilmiş böylece. Bir Allah korkusu geldi. Utanma Allah'tan geldi. Bir hal geldi, cezbe gerekenesine. Bir de başka bir Allah diyeceğim. Allah dedim, düştü ve ruhu çıktı muhtemelen. Ruh bedene sığmadı böyle. Ruh bedenden fırladı böyle işte. Tabi eceli gelmiş oluyor. Bakın muhteremler, yani günahları düşürünce günahları küçük görmemek gerekiyor. Onları her birini bir dağ gibi görmek gerekiyor. Kişinin altına kalmışız, günah altına kalmışız. Kemiklerimiz çatırlıyor. Öyle gelmek gerekiyor. Mevlamız buyuruyor şimdi elhamdülillah. Bismillah. İnnallâhe. Allah-u Teala Rabbim kesinlikle yağfirü zünube cemi'a. Allah-u Teala günahı affeder. Yağfirü affeder, bağışlar. Ez zünube. Zünub, zenbin çoğulu, günahlar anlamına geliyor. Allah Teala günahları affeder, bağışlar. Hepsini mi acaba? Cemi'a. Arkadan bak, tekiden geliyor. Evet, hepsini. Hepsini affeder. Yalnız muhteremler, tabii Allah'ın koyduğu yine bazı şartlar var. Değil mi muhteremler? Allah'ın koyduğu şartlar var yine. Rabbim mesela Allah Teala hasta şifa verecek Rabbim. Ama yine Rabbim şart koşmuş. İşte havayı soğuyacak, su içecek veya şu bitkilerini yiyecek, şunu mu yapacak? Allah'ın göre şartlar. Şimdi günahı Allah affediyor ama şartlar da var tabii. Nedir bunlar? Bazı günahlar. İçten gelen samimi tövbe ile af oluyor böyle. Yani kişi günahına pişman olur, nadim olur, üzülür böyle. Üzülür. Gençliğinde yapmışım diye. Yani boş verse, umursamasa. Hatta şimdi yaşlanınca günah terk etti. Yapamıyor. Yapamıyorum diye üzülen de olursa o tevbe değil muhtemelenler. Mutlaka kul ne yapacak? Yaptığı günahını hatırlayınca o günahtan dolayı Allah'tan korkacak. Üzülecek böyle. Allah'a tevbe isfa edecek böylece. İşte günahın bazısı böyle tevbeyle af oluyor. Bazı günahlar ise yalnız tevbe ile af olmuyor muhteremler. Üzerinde namaz borcu var. Ezanlar okumuş, hiç namaza gelmemiş böyle. Namazı kılmamış. Bu efendim estağfurullah, estağfurullah bin defa çektim. Namazı affet ya Rabbi. Af olmuyor. Neyi af oluyor? Namazı kazaya bırakma suçu af oluyor. Çünkü namazı vakti kılmak farzdır. Bir kişi bir farz namazının vaktini geciktirirse, yani vakit çıkarsa haram işlemiş oluyor bak. Haram işlemiş oldu. Yani bir kişi mesela öğle namazı ezan okudu, kılmadı. İkindi girdiği anda artık namaz kazaya kalmış oluyor. Bu kişi hiçbir özrü yok iken sırf ihmalden, tembellikten dolayı bir vakit namazını Allah korusun böyle kasten kazaya bırakırsa bir haram işlemiş oluyor. Şimdi Mevlam buyuruyor, şimdi kitaben mevkuta. Kitap namaz yazılmış, vakitlenmiştir. Sonra o kişi namazını kılacak tabii, kılacak ama namaz af olmuyor yine. Bir de tevbe edecek. Bak, tevbe edecek bir de. İşte namazı kazaya bırakma günahı tevbeyle af oluyor. Üzerinde birikmiş kazalar var. 3 sene, 5 sene, 10 senelik. Ne yapacak kişi? Bunun hesabını tabii yapacak. Önce tevbe edecek ama. Ya Rabbi, sen bunları emretmişsin bana vaktinde. O zaman ben hemen kalkıp bunu kılmam lazımdı. Hemen kılamadım ya Rabbi. O anda emrini dinlemedim, sana isyan ettim ya Rabbi. Beni affet ya Allah, tevbe edecek. Ama mutlaka namazlarının kazasını yapacak. Demek ki namazının kazasını yapmayınca yani tevbe ile o günahlar af olmuyor. Kul hakkı, o da işte helalle bağlı, o daha zor muhteremler. Yani bunun için elden geldiği kadar hiç olmazsa bundan sonra kalan hayatının kısmını inşallah muhteremler kul hakkında çok kaçınarak geçirelim. Yani kul hakkı çok ama çok zor bak. Yani bir kişi şehit bile olsa, yine sahabeden biri peygambere sordu, ya Resulallah, ben cihada gitsem, düşmanla savaşsam, fi sebillah, yani gönüllü gitsem, Allah için, Allah'ın dinini hakim kılmak için bu niyete savaşsam, şehit olsam, Allah affeder mi günahlarımı? Affeder buyurdu. Kişi sevindi. Peygamber çağırdı, dön, der, irciyeyle. Dön, gel bakayım bana, gel. Ne dedin sen bana? Aynı işe sorunca, Peygamber şöyle buyurdu. Yalnız kul hakkı, ille deyin. Yani kul hakkı, kul hakkı ben işte. Demek ki kişi şehit bile olsa, kul hakkı, o duruyor muhtemelen. O duruyor böylece. Bunun için, elimizden geldiği kadar muhteremler, kul hakkına da girmemeye çalışalım. Çalışalım muhteremler. Yine bazı günahlar var muhteremler, dünyada af olamıyor. Yani kulun tevbesi yeterli de olmuyor bazen. Çok günah işlemiş. Günah işlerken de çok ama çok aşırı zevk duymuş. Allah'ın içkisi, alkolü, kumarı, fuhuş. Böylece yani günah işlerken de çok ileri gitmiş. O günah artık katmerleşmiş günah böyle. Nasıl ki bir çamaşır kirlenir ama o kirli çamaşırın sürekli giyinse, mesela kişinin mesleği icabı, kişi mesela tamirci, tabi yağla uğraşıyor. Kişi bu üzerindeki giydiği iş elbisesini kişi uzun zaman yıkamasa, sıra yıkamaya kalkınca bu hemen tabi kolay çıkmaz muhteremler. Bunu uğraşmak gerekir bununla bence. Bunun için demek ki adı cemaatimiz, bazı günahların affı için de çok ama çok uğraşmak gerekiyor. Yani kul güle güle yapmış. Mesela sazlı cadı düğüne gitmiş. Giderken de alkol de almış. Yolda oynamış da orada. Hep günah artıyor bak şimdi burada. O gitmesi haram. O sazlı cadı düğüne gitmiş. Giderken alkol de almış. Bir de efendim o caz takımı vurunca oyun havalarını coşmuş. Nefsani olarak, şeytan olarak fırlanmış. Oyun da oynamış. Çıplak kadınlara bakmış, takılmış icabında. Çok oradan zevk almış. Tam bir defa değil hayatında. Bu bayağı bir tekrarlanmışsa orada fazla aşırı günahlar birikti. Fazla orada zevk aldı. Estağfurullah. Çıkaramıyor muhtemelen böyle ya. Çıkaramıyor böyle. Yani al eline de mesela olur ya bazı hanımlar böyle. Çok hanım olur böyle. Artık ince yapılığın nazik olur. Bir şey yıkayacak ama şöyle. İşte yavaş yavaş böylece. Çıkar mı o? Çıkmaz muhtemelen. Demek ki bazı günahlar öyle hanımın böyle nazik hanım böyle çamaşır böyle şey yapması gibi estağfurullah o günah kiri çıkmaz muhtemelen. Çıkmaz böyle. Çok canı olacak, candan olacak kişi bir ağlayacak mı, yanacak kişi böylece. Eğer günahta bu günahları dünyada af ettirememiş ise bir kısmı kabire kalıyor, mezara kalıyor. Kabire kalıyor. Bazıları dünyada çıkar. Hastalıklar, musibette, imtihanlar gelir. Hep bunlar günaha kefaret. Yani gerçekten muhteremler Allah Teala kulunu severse kulun başına imtihan mutlaka gelir. Şöyle buyuruyor ulemalar muhteremler, eğer diyorlar Firavun'un bir defa başı ağırsaydı ben Rabbinizim diyemezdi diyor muhteremler. Ya muhteremler. Bunun için eğer bir kulun başına böyle imtihan musibet geliyorsa bedeninden, hastalıktan, hanımından, çoluğundan, etrafından, şuradan bundan imtihanlara geliyorsa Allah kulunu seviyor demektir muhteremler. Seviyor. Çünkü yalnız bir kuru, zayıf estağfurullahla af olmayan günahlar o zaman af oluyor işte böyle şey. Ama kul onlara sabır etmek şartı ile geçecek. Onlara sabır edecek böyle şey. Bazen mesela kişi hanımından imtihan bu ya, hanımından böyle imtihan olacak kişi böyle şey. Bir gün iki tane genç bir evliyayı ziyarete gitmişler. Başka bir şehirde, uzak bir kasaba şehirde ama meşhur bir ulema evliya varmış. İki tane genç merak ediyorlar. Acaba evliya nasıl bir şey oluyor evliya? Gidiyorlar bana tabii. Bakıyorlar Allah o da bir normal bir insanmış o da. Tabii onlar bilmiyor baştan tabii. Gidiyorlar tabii evliyullah'ın tek şeyi şu olur böyle belirtisi. Ahlakı iyi olur muhteremler. Evliyadan mutlaka iyi ahlak şarttır evliyada böyle. Sabır, şükür hepsi onda mevcuttur. Gidiyor ki genç buna işleyen tabi. Selam veriyorlar. Bunlar misafirli evine böyle. Şimdi çıkıyor bu evli dışarıya. Bunlara bir ikram edecek bir şey. Tabi o dönemde aygaz yok muhteremler. Doğalgaz hiç yok o zamanlar. Çıkıyor dışarıya. Mangala birkaç tane kömür koyuyor. Onları tutuşturup bunlar bir kahve yapacak. O arada hanımı çıkıyor bir yani, hanımı çıkıyor. Vay bıktım senin misafirlerinden böyle. Kadın yerler tekmeliyor, bağırıyor, çağırıyor. Bu gençler kadının bu bağırmasını duyuyorlar. Bunların içine kalbi sürüyor. Diyorlar bunu evliya diye bu kadar bize methettiler. Bir hanımından korkuyor. Ona sözü geçiremiyor. Hep hanımına yalvarıyor. Ne oldu hanımcığım? İşte misafirim gelmiş. Aşağı alıyor. Bunların tabii kalbi çürüyor. Tabii evli içeri giriyor. Bakıyor anlıyor bunların durumlarını. Bunlara ikram ediyor kahveyi. Biraz sohbet ediyor. Bunlar sohbetteyken kendilerini başka bir yerde görüyorlar. Odalar güya. Orada sohbeteler. Ama Evlullah öyle bir makama girmiş ki Evlullah, öyle bir manevi fiil sohbet oluyor ki iki genin sohbete kendilerini sanki dünyanın aşmışlar, başka alemdeler böyle. Öyle buluyorlar böyle işte. O kadar tatlı fiizler, ruhsal zevkler, maneviyat, güzel bir haller. Sonra Evlullah bunları tekrar oraya getiriyor. Yani kalben, beden zaten orada. Oraya geliyorlar, kendilerini buluyorlar, gene oradalar böylece. Ama almışlar tabi, tadı almışlar, ruh almış. Muhteremler, nefsani zevkler hemen geçer, arkadan insan bir pişmanlık oluşturur böyle. Ruhsal zevkler çabuk geçmez böyle, onun sevinci epey devam eder. Şimdi gençler tabi ruhsal zevki aldılar. O kadar feyizli halleri böyle, tatlı halleri, ayrılıyorlar şimdi gidecekler. Aklına yolda geliyor. Diyorlar, biz yıllar böyle kalbimize bozduk. Acaba bu neden hanımından korkuyor acaba? Niye onu dövüp sövmüyor hanımını? Şimdi geliyorlar tekrar bunu sormaya. Efendim diyorlar, kusura bakma ama diyorlar. İçimizde bir düğüm kaldı. Ne oluyor, bizi açıklar mısın bunu? Ne oldu? Sen bu kadar makam mevki sahibisin. Böyle yüksek keramet sahibisin. Niye hanımından korkuyorsun? Şöyle böyle gülümse, yavrum. Ben hanıma sahabettiğim için o makamı buldum diyor. İşte adı cemaatimiz, Allah sevdiğine verir muhteremler. İnsan hanımından gelir, kadına kocasından gelir, oğlundan gelir, aksi bir oğlu olur, hayırsız evladı olabilir, komşan çekebilir. Bunlara hemen kızmamak gerekiyor. Biraz bunlara sineye çekme gerekiyor, sabretme gerekiyor bunlara böylece. İşte nedir bunlar? Hep bunlar kişinin günahlarının af edilmesini Allah'ın verdiği rahmetler bunlar aslında. Kul bazen kalkar da hacca gider mesela, ömreye gider, hatim indirir böyle. Uzun uzun namazları kılar ama öyle zaman gelir ki kişi bir dakikalık sabrın aldığı sevabı orada bulamaz. Yani sabrın sevabı, velan buyuruyor, bir gayri hesap aklı temeller. Bir gayri hesap böyle. Sabrın sevabı hesaba sığmıyor. Ne anlama geliyor bu? Hesapsız. Bakın, incelik var bunda. Allah Kur'an'a böyle buyuruyor. Bir gayri hesap melam buyuruyor. Hesapsız sevap var sabrın karşısında. Ne anlama geliyor bu? Yani kul mahşerde hesap başından dikildi. Mizana dikildi. Sevabı konuyor, günah da konuyor. Bunlar belli şeyler. Melekten yazdığı şeyler bunlar. Onların yazamadıkları da var böyle. Sabır var ya sabır. Yazamıyor onlara bu şekilde böylece. Yazamıyor böylece. Allah Teala kulunu sevmiş. Yani kul ihlası, samimi. Allah için bir şey yapmak istiyor. Ama bazen beceremiyor, beceremiyor. Ama o yolda çırpınıyor kulu. O yolda ölmüş. Allah kulunu sevmiş. Şimdi mizanda sevap 90. Şimdi sıra geldi o sabır sevaplarına. Ve o yüce Allah mertebesi değil mi? Yüce Allah Teala. Ve Mevlam buyuruyor ki, sabrın sevabını hesapsız vereceğim Mevlam buyuruyor. Buyuracak ki Mevlam mizanda, tamam kulum, şu sabrından al sana şu kadar sevap, binlerle katılıyorlar, sana bu kadar sevap, sana bu kadar sevap. Açtı gitti muhteremler. Adı cemaatimiz, yani sabır etme durumuna gelmek, yani imtihana tabi olmak nedir? Allah'ın verdiği güzel bir haldir muhteremler. Bunun için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri en şiddetli belalar peygamberler bakın. alel enbiya, peygamberlere. En şiddetli belalar, peygamber. Evliya bırakıp peygamber değil mi? Allah'ın Resulü, mucize sahibi böylece. Öyle peygamberler, gelir böyle en adi bir kafir gelir de, hakaret eder, taş atar, tekme atar, bir şey yapabilir böylece. Peygamber'e beddua etmez zaten, etmez böylece. Sabreder böylece. Sabreder muhteremler. En büyük bela, alel enbiya, sümel evliya, sümelse felemsel. En büyük bela peygamberlere, evliyalara, herkes imana göre geliyor muhteremler. Ama bir kişi Allah korusun bu imtihanı kazanamasa, sonra ne olacak? Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir yere giderken hesabına beraber bir mezarlıkta, Medine dışında bir mezarlıkta kadının birinin kız çocuğu ölmüş, genç kız çocuğu ölmüş, tabi anne, iç yanıyor tabi. Kadın gitmiş, kızının mezarının başlarına gitmiş ama okumuyor da bağırıp çağırıyor, işten de yani böyle. Vay Allah'ın için seni benimle ayırdı, vay nasıl oldu, nasıl oldu. Yani kabullenemiyor Allah'ın hükmünü. İsten halinde. Peygamberimiz dedi ki ona, ya hanım, bak Allah onu verdi, Allah aldı. Evet, o senin kızın idi ama Allah'ın da kuluydu ya. Esra Allah onu yarattı. Allah'a döndü, sen buna sabret. O kadın peygamberimizin peygamber olduğunu bilmedi. Bilmedi. Neden? Peygamberimizin özel bir kıyafeti yok ki peygamberimizin muhteremler böyle. Peygamberimiz sıradan bir insan da böylece. Hatta peygamberimiz hesabı bile giderken arkadan gider peygamber muhteremler. Sahabeler bazen yarasıyorlar, önden yürü. Hayır. Ben de bir insan misin, beşer misin gibi. Bu kadın da peygamberimizi tanıyamadı o anda derdinden beraber. Şöyle dedi peygamberimize, Allah bana versin, sana versin de o zaman göreyim seni bakayım. Peygamberimize karşı. Bu yüzden peygamberimize bir şey diyemeyiz, gülümsüz ayrıldım. Diğer sahabe gitti, sahabeler de kadına, bak sen ne yapıyorsun? Bu peygamber Resulullah bu. Kadın hemen korktu bu sefer. Hemen korktu. Arkasından koştu, yetişti peygamberimize. Ya Resulallah, ben sabredeceğim. Peygamber şöyle buyurdu. Sabır, sademi ula. İlk geldi andaki sabır sabır. Sonraki artık zorunlu katlanma. Ama sen ilk şeyi kaybettin. Tamam, bundan sonra hiç olmazsa günaha girme, sabır muhteremler. Demek ki sabır, ilk çarpma, sadami öyle demek. İlk başta geldiği anda, kulun imanı, imtihanı da belli oluyor işte. Yani kulun Allah'a karşı ne kadar bağlı inancı varsa, kulun ne kadar kaderi imanı varsa, kulu bilse ki, Allah'ın dilemediği bir şey olamaz bu kainatta böyle. Bir zerre kımıldayamaz Allah izin vermezse. Kula bu inanç varsa işte kul ilk imtihanı kazanıyor. Esas fazilet de buradan. İlk imtihanı böylece. İlk imtihanı kaybetti. Sonrakiler tabi bu sevabdan yoksun kalıyor muhtemelen. Ne kalıyor böylece? İşte yine bir kişinin günahı affolmazsa dünyada, yani imtihanı bile kazanamazsa ama imanı varsa, bu defa kabir azabı ile o da Allah'ın rahmeti bakın muhteremler, bakınız. Kabir azabı, o da Allah'ın rahmeti. Kulun cehenneme girip yanmaması için Mevla kuluna azap veriyor kabrinde, veriyor Mevla. Kabir azabı. Kabir azabı da ne oluyor? Kulun günahlarının silmesine vesile oluyor böyle. Ona vesile oluyor böyle işte. Tabi istemez kabir azabı. İstemez. Bu işin ne gerekiyor işte? İnşallah dünyada affıma çalışmak gerekiyor böyle işte. Ama dünyada af olamamışsak o zaman kabir azabı yine rahmet böylece. Mahşere cehenneme kalmasın diye muhtemelenler. Kalmasın diye. Kul tabi kabrine çektiği her saniyesiyle günahları affolunuyor, siliniyor. Gene bitmedi. Ne olacak? Bu defa mahşerde o kızın güneş altında kul dikilecek. tepeden güneş yakacak. Ayağından, tabandan yer yakacak böyle. Terleyecek ter böyle. Ama katran gibi böyle kapkara koyu bir ter böyle şey. Bedeninde böyle. Susuz, dili sarkacak böyle. Ciğeri yanacak, ağzı kuruyacak böyle. Orada uzun bir zaman kalma. O da günahın affına vesile oluyor kalan günahların böylece. O da olmadı. Yine yetmedi. Günah çok. O da yetmedi. Ne kalıyor arkadan? Sırat köprüsü kalıyor. Günahtan arındırma en son sırat köprüsü muhteremler. Artık kul yine günahları çok işimiz dünyada ama. O kısa ömrünü zavallı boşa harcamış bizim gibi yani. Boşa harcamış ömrünü. Unutmuş o günleri. Günah çok. Af olamadı yollarda. Ne kaldı mahşeden sonra? Sıra geliyor sırat köprüsüne. Sırat köprüsü altı cehennem. Yani cehennem üzerine kuruluyor böyle. Cehennemin bir başından öbür başına kadar sırat köprüsü muhtemelen böyle. Altı cehennem. Tabi cehennem ateşini saçıyor. İnflak ediyor. O gayyadan gelen sıcak yakıcı buharlar. O dumanlar böyle. Muazzam bir köprü aşıyor. Aşıyor. İşte sırat köprüsünden önce kim günahlara bitmişse onlara koşup geçiyorlar. Böylece. Onlar koşup geçiyorlar köprüye böylece. Onları çekmiyorlar böylece. Mesela işte bir ateş alev yansa elimizi böyle çabuk geçirsek elimiz yanmaz böyle. Ama elimiz biraz yavaş durdu mu elim yanar muhteremler. Bu sefer ne oluyor? İşte kimin günahı bitmemiş, günah çok günah bitmemişse bu defa son günahlar sırat köprüsünde yanarak eriyerek kul tabi yürüyemiyor böyle. Halsiz, dermansız, dizini atamıyor, ayağını atamıyor, yürüyemiyor böyle kul. Ateş yakıyor kendisini. Ne kadar günah kalmışsa o kadar sırat köprüsünde. Günah az kalmış sırat köprüsünde, onlar bitti mi, o da hafifçe gidecek muhtemelen. Kuş gibi olacak böyle. Ama günah çok uzun bir zaman, hatta asırlarca orada kalacak muhtemelenler. Allah korusun, orada da günah af olmayacak kadar çok. Yani günah yükü çok ama çok sırtında. Hiç yürüyemiyor sırat, hiç yürüyemiyor. Ayağa kalkamayacak böylece. Ne olacak? Allah korusun, cehenneme düşecek muhteremler. Cehennemde nasıl dünyamızda yer çekimi varsa aynı şey cehennemde yer çekimi var cehennemde muhteremler. Yalnız bu çekim kuvveti nasıl muktatis bazı şeyi çekiyor bazı çekimi muktatis muhteremler. İşte cehennemin yer çekimi de yalnız günahkarları çekecek. Yani kimin sırtında günah yükü varsa bu cehennemdeki çekim onları çekecek, işini alacak muhteremler. İşini alacak. Tabi kul ne yapacak bu sefer? Düşecek cehenneme ama. Cehennem Allah korur tabi. Ateş, alev, zaban içerisinde günahları bitince oradan çıkacak, cehennete girecek. İşte muhteremler, Allah kulunu affediyor ama demek ki öyle affolmuşu de yalnız böyle kuru, öyle önemsemeyip yapılan bir istiğfar da bu yeterli değil böylece. Yani dünyada bunu çok uğraşmak gerekiyor. Lillahi Teala Fatiha.